tapi solali. Terus nutul soko hati dilarani. Kowe janji tresno tulus soko hati nyata ni kowe kowe loro hati. Piye kabarmu sayang? Apa kowe